to wlot, że słońce zachodzi, noc nadchodzi, w tle wzrasta liczba pobić, źle, cóż zrobić, dla niektórych chłopców to hobby, są młodzi, nie chcą się pogodzić, monopolitów bez mitu, tych jest bez liku, którzy los zamiast whisky topią w rozpuszczalniku. Luz, wiele się zdarzy tutaj, niechlujne dupy tu wyjdą po zmierzchu potupać, w chujowych butach, bo w dzień, jak dobrze sądzisz, nie jednej magia blednie przez trądzik. Zamykam drzwi, mówię im cześć, wrócę rano, życie drwi fez, zasnę, gdy inni wstaną. We włosach wiatr, to nie kabriolet dziś, przez otwartą szybę w palu to go biorę. Niczyja wina, to klimat, to chore, skazani na słupki i poprzeczki nie gole. Tu gdzie szum, stukot kół, smród spali, tu gdzie tłum, zapach kobiet, dym na sali. Tu gdzie blicht, feria bar, reklamy, tu miejsce mam ja, masz ty, my je mamy. Tu gdzie szum, tu gdzie tłum, tu gdzie blicht, miejsce mam ja, masz ty, my je mamy. Kusząca słodycz wielkich planów i marzeń, ma smak słony i gorycz drobnych porażek. Styrane twarze odbijają się w szybach, stłoczone razem niczym w betonowych dybach. Stadale mingów, tak skupione jak na ringu, brną w jedną stronę, często na dopingu. Wiedzione instynktem, rzadziej rozumem, tam gdzie producent, zwykle też konsument. Szybciej, wyżej, silniej, kto zyskał, co z kim, dlaczego, stop, to nie igrzyska. Trop niech podejdzie mi pies, skoro lubi mnie, niepotrzebny stres, co ludzi gubi. Ja mam go, każdą ilość, z każdą chwilą mogę mieć więcej, lecz nie chcę, nie przynoś. Weź dobre wino, rozlej je powoli, opowiedz o mieście swym i jego doli. Tu gdzie szum, stukot kół, smród spali, tu gdzie tłum, zapach kobiet, dym na sali. Tu gdzie blicht, feria bar, reklamy, tu miejsce mam ja, masz ty, my je mamy. Tu gdzie szum, tu gdzie tłum, gdzie blicht, tu miejsce mam ja, masz ty, my je mamy. Po co nam żyć ponad stan, by pomalować ten świat na różowo, nie mam farb. Rośnie gard, niby znów zero szans, i tak przez byle gówno ludzie myślą, że to skarb. Każdy z nas ma się bać ciągle jutra, bo bank zabierze kasę, a gang zwiąże usta. To jest tu w nas, znaczy ból, jakby ci dzieli bez narkozy cały brzuch. Masz psychologię tłumu, niby tu każdy szczery, jeśli nie dojdzie do umów. Proszę spróbuj zrozumieć mój brak zaufania, nie pierdol, że mam widzieć ten świat w okularach. Wedle prawa ponoć jesteśmy równi, wiem czemu nie ma dla nas trochę pieniędzy z Unii. Jebać te kurwy, nikt o nas się nie martwi, chyba że powtarzasz w myślach słowa swojej matki. Tu nie jesteś, byś ostatnim, jak masz honor i dumę, jak nie to możesz zaryć tylko brodą o żurzel. Tym ponoć smakuje, porażka się nie przejmuj, nieważny blask, ale myśli na sercu. Tu gdzie szum, stukot kół, smród spali, tu gdzie tłum, zapach kobiet, dym na sali. Tu gdzie blicht, feria bar, reklamy, tu miejsce mam ja, masz ty, my je mamy. Tu gdzie szum, tu gdzie tłum, tu gdzie blicht, tu miejsce mam ja, masz ty, my je mamy.